skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed. Nu er en del af løsningen. Ja. Velkommen til. Du lytter til Alis Fæderland, og mit navn er som altid Ali af min Ali. Jeg har to skønne fæderlands timer, kan man jo godt sige, foran mig. Og dem vil jeg jo selvfølgelig gerne dele med jer. Lad os starte med første time, og det er faktisk meget interessant time, det her. Saba Lykke Ønslager. Ja, det må være sådan. Er vinder af Dansk Melodi Grand Prix. Med hendes sang Sand blæste hun alle hendes konkurrenter i landskabet og satte sig på tronen. Nu skal hun ud og repræsentere Danmark i det internationale Grand Prix den 11. maj. Og forventningerne er kæmpe. Jeg har skrevet store, men det er sgu ikke nok. De er gigantiske. Ja, nogen siger endda, hun som favorit kan vinde det hele. Hele muligheden. Men hvordan endte Saba Lykkelig? Lykke egentlig her? Hvordan fandt hun musikken, og hvor stort et pres er der egentlig nu, hvor sejren er i hus, og alle vil have et stykke af Saba? Det er det, vi skal bruge de næste 55 minutter på i Fæderlandet. Vi skal lære vores nye yndlingsmelodi Grand Prix'st at kende, tænker jeg. Så lad os komme i gang med det. Hej. Hej. Velkommen til. Tusind tak. Du må jo komme lidt tættere på mikrofonen. Her? Ja. Okay. Saba? Ja. Velkommen. Tusind Saba tak. Lykke Ønslager. Ja. Det er dit navn. Det er faktisk mit navn, ja. Men vi skal jo lære dig at kende. Vi skal jo vide, hvem du er. Mm. Hvad er der egentlig sket? Hvordan er du endt her? Men skal vi ikke... Altså, prøv at høre. Skal vi ikke lige høre sangen? Eller i hvert fald noget af den? Det hele? Nej, jeg ved ikke, om vi skal høre det hele. Men altså, vi skal da lige høre, hvad det er egentlig, der har gjort, at du er der, hvor du er nu. Ja, lad os da gøre skal vi, det. Skal vi lige trykke på play? Ja, lad os gøre det. Ja. Fordi det, der skete, det var jo, at du dukkede op til Melodi Grand Prix og vandt hele muligheden med det her. Lad os se. Ja. Yesterday seasoned up my mind. You and me, we couldn't get it right. Ja, det er dig. Ja, det er det er bare lige. Er det mærkeligt? Nej, jeg hører det et par gange nu. Er det stadig mærkeligt? Det er altid lidt mærkeligt at høre sig selv. Men nej. Mm. Nu tager man lidt afstand til det også. Gør man det? Ja. Nu kommer det. Så. Ja. Godt produceret. Godt produceret. Godt sunget. Ja. Godt sunget. Tak. Tillykke. Tak. Du sagde det umærkeligt, men alligevel også, der er en distance. Ja, det er der. Hvordan er det at høre dig selv? Helt ærligt. Lad os lige starte med det. Jamen, det er specielt. Nu har jeg jo hørt den mange gange. Det er jo et år siden, jeg hørte den her sang første gang. Mm. Så jeg har jo efterhånden vendet mig lidt til det. Nærmest til et punkt, hvor man glemmer det en selv. Okay. Vi skal ind på oplevelserne, historierne, også hvad du tænker, når du hører den her sang i virkeligheden. Kan du huske tilbage til, da du stod på scenen, men også kan du huske tilbage til, hvornår du gik ind i musik, hvornår du fik den her hånd, eller den her sang i hånden. Men lad os lige spole tilbage helt fra start. Fordi Fæderlandet elsker Melodi Grand Prix. Ligegyldigt om de højre, venstre, blå eller lilla. Men de skal også vide noget om dig. Fordi jeg siger Saba Lykke. Men det er jo ikke dit navn, eller? Det er dit kunstnernavn. Jeg hedder faktisk Saba. Gør du det? Ja. Jeg er lidt i tvivl, nemlig. Mm, du kan godt se, ikke? Jo, jeg forstår det godt. Prøv lige at komme med. Lad os lige få det på plads. Ja. Jamen, jeg er adopteret fra Etiopien. Og kom til Danmark, da jeg var under et år gammel med min tvillingesøster. Og... mit etiopiske navn, kan man sige, er Saba, men jeg har aldrig taget det til mig. Jeg blev døbt Anna, og det hed jeg egentlig også indtil for et par år siden. Og så tog vi til Etiopien, og da vi kom hjem derfra, der besluttede jeg mig for at simpelthen tage Saba som mit borgerlige navn, kan man sige. Så, ja. Så det er ligesom et mix nu mellem Saba og Lykke Ønslager. Så jeg har beholdt min efternavn. Mm. Du siger vi, det er din... Tvillingesøster. Din tvillingesøster. Ja. Hvor meget tvilling er der i det? Er det enægget? Er det tvillinget? Ja, jeg ved det. Det er faktisk enægget. Ja. Ja. Det var sjovt, for da jeg åbnede døren og så dig, der var jeg sådan lidt, er det den rigtige? Ja. Det der mangler, altså i forhold til det her med Melody Grand Prix, altså, ja, hun har nærmest været nødt til at sige sådan, det er ikke mig, der har vundet, det er min okay søster, der har vundet. Okay, det kommer vi tilbage til. Ja. Jeg bliver nødt til at finde ud af, hvem der egentlig ender med at komme afsted, eller om det virkelig er dig, eller din søster. Det må vi jo se. Ja, I spiller terninger om det. Ja, det er sikkert, du finder ud af det. Nej, men ved du hvad? Nu bliver jeg flere. Saba, det, jeg er jo utrolig glad for at have dig i studiet, for der er meget at tale om, men vi skal jo starte et sted, som sagt, og vi startede med dit navn. Nu kom du også selv med dit eget ophav, og så videre, og så videre. Jeg er jo interesseret i at lære Saba at kende, den rigtige Saba. Hvordan var din rejse, og hvordan er du kommet hertil? Du har jo ikke startet særlig nemt. Nej. Altså, lad os sige det på den måde. Mm. Jeg er jo tidligere socialrådgiver, og Saba, da jeg faldt over dig, der var det jo på baggrund af sådan en dokumentar. Det er mange år siden, nu er det ikke det? Jo, jeg tror, den udkom i 20, start 20. Ja. Vi filmede i 19. Præcis. Ja. Det er nogle år siden nu. Det var med dig og din søster. Ja. Hvad handlede den dokumentar om? Jamen altså, det er jo sådan en klassisk identitetsrejse på DR. Så der er jo mange ting i den, eller i mange emner, fordi vi jo så både er adopteret og tvillinger, og rejser tilbage og stiller nogle, skal have svar på nogle spørgsmål. Og så er der noget mentalt helbred også i den. Det fylder også en del, især for mig, som blev diagnostiseret med en bipolar diagnose et par år forinden. Det er sådan, så er vi også lidt i Ringkøbing, og vi er lidt her. Og sådan, så det er både lidt en skildring af vores, hvad kan man sige, søskendeskab, og så også vores, vores tur tilbage, kan man sige. Du sagde jo selv det der med at tage turen tilbage og stille nogle spørgsmål, og på en eller anden måde også have en forståelse af for sin egen identitet. Hvem er egentlig Saba? Nu siger jeg det på en sådan mærkelig måde. Hvorfor er jeg brun næsten, ikke? Altså, hvorfor er jeg anderledes end mange andre? Hvor kommer det her fra, ikke? Ja. Så der er jo meget, der har været på spil på det tidspunkt. Da du stod der og var på den der rejse, eller kom hjem og tog navnet Saba til dig, kunne du forudse, havde du en drøm, havde du en tanke om, at du ville ende her, hvor du er nu? Nej, overhovedet ikke. Var det helt, altså fuldstændig umuligt at tænke på dengang? Altså i forhold til Melodi Grand Prix? Ja. Altså jeg har jo altid godt kunne lide at synge, men det har altid bare været på hobbybasis, tror jeg. Mm. Men det er klart, altså musik har fyldt altid i mit liv, og i vores liv, kan man sige, også derhjemme og så videre. Mine forældre har også ligesom dyrket det, og det har fyldt meget i vores barndomshjem. Men jeg er jo meget dag til dag. Altså nu har jeg som sagt den der bipolar diagnose, og den, hvis man kender den, så kendetegner den jo lidt, at ting svinger i perioder. Mm. Kan du fortælle, hvordan den svinger? Jeg sidder her, socialrådgiver, og bare siger, jeg ved det. Altså sådan, det er jo nærmest som om, du er til jobsamtale i jobcenteret, ikke? Men ja, jeg er helt nervøs. Kan du fortælle lidt til vores lyttere, hvad det egentlig betyder? Jo, men jeg skal jo passe på, fordi der er jo nogle fælles, nævner, og så er der nogle, og så er vi jo forskellige i verden. Ja, det er godt, du siger det. Ja. Lad os tage afsæt i dig. Hvad betyder det for dig? Jamen, det betyder for mig, at jeg i perioder på over en uge, nogle gange flere uger, kan være mere opstemt end normal. Opstemt? Ja, altså som i sådan, mit stemningsleje er ligesom højere. Ja. Mit stabile stemningsleje, der er et stabilt stemningsleje, så er der ligesom under stabil, og så er der over. Mm. Og nu er jeg på medicin, som gør, at jeg er stabiliseret, og tager det dagligt, så det hjælper ligesom en stor del, eller det hjælper ret meget på det, men der kan jo være, hvad kan man sige, det kan være trigget af forskellige ting, der sker i løbet af livet. Mm. For eksempel sådan noget med at være med i sådan et stort show som det her, hvor der også er en masse følelsesmæssige ting gigantisk forbundet med det. Der kan man godt lige komme lidt ud altså man kan sige ud i udsving, men jeg er så vant, kan man sige, den her med den her diagnose nu, at jeg har lært den så godt at kende, at jeg ligesom jeg når ikke at blive fuldstændig manisk. Mm. Er der andre eksempler? Hvad med sådan noget, det emotionelle følelser? Føler du ting stærkere og mere end andre, for eksempel? Altså, når jeg er manisk, eller er hypomanisk, som man også kalder det, lidt mere opstemt end normalt, kan man sige, så mærkes alt kraftigere. Mm. Og så skal man også virkelig tænke sig om, fordi altså, det er svært ligesom at... Ja. Og, altså, man mister en lille smule kontrol og bliver lidt mere grænsesøgende og bliver en lille smule mere... Det er også derfor, det er måske lidt svært at holde lidt... For mange, i hvert fald for mig, har det været svært at holde lidt fast job, fordi det svinger meget, hvordan jeg har det i... Fokus også, for den sags skyld. Ja, præcis. Du kom ind i radiostationen, jeg sagde pænt goddag til dig, og vi har talt før, også vi talte også sammen i går. Jeg skyndte mig at sætte dig på en sofa. Først gik vi en lille tur for at få noget kaffe, men så satte jeg dig på en sofa, og da jeg gik derfra, der tænkte jeg, åh gud, nu sidder hun bare, hendes hjerne den vælter bare rundt. Ja. Det er jo også en af de ting. Ja. At man altså sådan overtænker og bliver overstimuleret på få sekunder. Ja. Alt det her, der er nogle redskaber, man gør brug af. Medicinsalo osv. Jeg har sådan nærmest en følelse, og det kommer også naturligt nu, at musik så også har spillet en stor rolle for dig. Helt sikkert. Helt sikkert. Det bruger jeg rigtig meget. Også lidt som et skjold i virkeligheden, når jeg sådan går ude. Mm. Hvornår fandt du ud af, at musik er mere end bare noget, man lytter til? Altså, kan du huske tilbage, jeg kan ikke sige præcis, hvor gammel du var, men kan du huske tilbage til, hvor du lige pludselig fandt ud af, at musik er faktisk, altså, det er bare noget andet for dig? Det er jo sjovt, for det har jo altid været der. Mm. Lige så længe jeg føler, at jeg sådan kan huske eller erindre. Det er svært at forklare. Altså, det har altid fyldt meget. Mm. Og jeg har altid brugt musik. Det har nærmest bare været sådan, ja, et redskab, jeg har haft med mig fra, jeg var helt lille. Ja. Og det har været en måde at kunne, hvad kan man sige, sådan at kunne forklare nogle ting på, eller i hvert fald få afløb for nogle ting på, og altså jeg bruger musikken til alle mulige forskellige nærmest ting. Nærmest som terapi. Ja, og jeg tror mine forældre har altid været sådan lidt de har ikke helt kunne forstå hvorfor vi altid skulle have høretelefoner i eller sådan, det har vi haft alle steder. Også altså, der er din søster. Mig og min søster, ja. Så vi, det har bare altid fyldt, og der også selvom at ja, også før jeg kunne forklare det. Det er svært, og det har jo også altså det er bare en helt naturlig del af mig. Det er sådan helt, ja, det er aldrig blevet spurgt om på den måde. Men, nej, ja. Jamen, det ender altid galt for folk, når de sidder i studiet med mig. Ja, så tror de, lige... de er psykolog eller et eller andet. Ja. Du sagde til mig, at du, det sagde du også her lige før, og det vidste jeg også godt, det er en af de ting, man kan bruge. Du altid går med hørebobs, jeg kalder dem hørebobs, earplugs, kan nogen af os nærmere sig at sige, fordi det giver dig en ro. Men det må da også give dig en... Altså, musik må jo nærmest blive dit liv. Ja. Fordi du siger, at du altid har haft det ørerne. Det har altid været en stor del af dit liv, osv. osv. Men der er forskel på, at musik er en stor del af ens liv, og så musik reelt set bliver noget, man lytter så meget til, at man også får en identitet igennem musik. Mm. Har du haft det? Var der nogen? Lad os bare komme i gang med det her musiksnak, fordi du Elma Melodi Grand Prix-vinder. Havde du nogle idoler, da du var yngre? Var der nogen, du så op til? Var det J-Lo? Var det Anne Linnet? Var det Whoopi? Jeg ved det ikke. Altså. Det var meget specielt. Ja, gode eksempler. Var det det? Jamen, jeg har lyttet rigtig meget til sort musik, hvis sort musik? Jeg kan sige det. Eller sådan, det ved jeg ikke. Du siger bare, du har lyst til det. Det er bedre eller andet. Siger, hvad du vil. Beyoncé eller sådan mørke kvinder, stærke kvinder, Aretha Franklin. Hvorfor siger du, var det fordi du også igennem, altså allerede der begyndte du så at identificere dig også i forhold til, altså, hvad hedder nu, repræsentation? Ja, repræsentation har fyldt også igennem musikken. Mm. Det har været vigtigt for mig at kunne forbinde de to ting også, og kunne se en, der så ud som mig, eller som jeg kunne relatere lidt mere til på en eller anden måde, stå på en scene og gøre det, som jeg synes var det fedeste i verden. Så helt klart, at jeg også har lyttet og, på den måde. Min redaktør griner af mig, fordi jeg sagde Whoopi Goldberg. Men Whoopi Goldberg kan faktisk godt synge. Hun er skuespiller, ja. Ja, men hun kan synge. Det var derfor, jeg synes, det var... Hallo, hun kan synge. Ja. Har du ikke set filmen, jo, den der med ikke. Nuns? Ja, ja. Ikke, ja. Ja, altså jo. Kommer altid efter mig. så det var sådan noget soul, det var R&B? Ja, det var i hvert fald, og egentlig også, ja, altså sådan, nu ser jeg jo sort musik, jeg ser, altså det kommer an på, hvordan man, men det har været vigtigt for mig at kunne spejle mig lidt i det, jeg har lyttet til også. Så ja, repræsentation har fyldt enormt meget også, fra jeg var helt lille. Nu spørger jeg lige noget frækt, og det er bare fordi, jeg er sådan, ja, det er sjovt, fordi jeg har aldrig rigtig gået op i repræsentation. Nej. Og det er ikke fordi jeg har haft en politisk tanke omkring det eller noget. Jeg er bare sådan vokset op. Jeg tror jeg voksede op i Ålsgård, Nordsjælland. Mm. Og alle dem jeg voksede op med majoritetsdanskere. Mm. Jeg tror også det du har i forhold til din adoption og så videre og så videre. Så jeg skatede og var sådan lige en rigtig hiphopper, men jeg hørte punkrock. Fedt. Altså kan det blive mere hvidt? Ja, altså, det kan det, tror jeg. Ikke. Jeg tror ikke det kan. Det er også fedt. Jo, hvis der var lidt reggae over det, ikke? Hvis der var lidt ska reggae, så kom der noget, ikke? Ja. Men jeg hørte jo sådan noget punkrock. Jeg hørte sådan virkelig hardcore. Og jeg tænkte aldrig på repræsentation. Jeg tænkte bare på stemme, hvordan musikken var, men også måske, hvad var tanker omkring den her sang? Altså, hvad var energien, hvad var vinklen og så videre? Så historien bag den, ikke? Var der, og derfor så var jeg lidt fræk. Altså, var der overhovedet ikke nogen, så kan jeg vide, du synes, der var gode? Altså, så jo, er du virkelig... Jo, jo. Okay. Mariah Carey. Altså, jo, helt sikkert. Nu var det bare for... Mariah Carey? Nå, men altså, jo, men der er der flere, altså, men det er også, altså, nu spørger du mig, og så, og jeg vil sige, jamen, jeg det er jo heller ikke, fordi jeg sidder og går på Google og prøver at finde ud af, hvem er broen. Okay. Overhovedet ikke. Nej. Men Kendrick Lamar, for eksempel, som bruger dem, sin sorthed enormt meget i sine tekster og sin lyrik og sådan noget, det har jeg været inspireret af, og kan godt lide at lytte til de her historier, men jeg kan lide at lytte til alle mulige historier. Ja. Jeg tror, hvis jeg tænker repræsentation, så tænker jeg også på at se en skuespiller i fjernsynet, eller jeg har set Julekalender fra jeg var helt lille, og har aldrig set en der lignede mig i en hovedrolle, for eksempel. Okay. Ja. Så repræsentation er mange ting. Det er heller ikke, fordi det er noget, jeg går op i, når jeg lytter til noget musik, så skal det være med den her... Det skal heller ikke ende i det der. Jeg har jo sagt til dig, at det her det er en flyttet samtale, det kan gå fuldstændig galt. Ja, det er så fint. Lad mig snakke om sovs og kartofler eller andet. Altså, jeg ved det ikke, men jeg blev bare sådan lidt nysgerrig i forhold til det her. Lad os gå tilbage til selve musikken, og så musikkens tanker, og det begyndte at fylde mere og mere. Hvornår delmed vågnede du op, og så tænkte, hey, jeg kan faktisk synge. Altså, jeg tænker sådan, det er jo ikke noget, man bare... Altså, du synger jo. Er du sindssygt, du kan synge. Ja, tak. Sabe, hvornår fandt du ud af det? Stod du bare derhjemme og skreg, og så var der en, der kom og sagde, det er altså ikke at skrige, det er altså godt. Ja. Jamen, det er også et godt spørgsmål. Det kan jeg heller ikke helt svare på, altså, fordi jeg ved heller ikke, om jeg stadig tror på det. Nogle gange er det bare noget, jeg... Den tro på, at jeg kunne synge, fik jeg egentlig helt ærligt først, da jeg lavede musical sidste år. Jeg tror, jeg har vidst, at jeg sang bedre end gennemsnittet, men at kunne synge godt nok til at få en rolle, hvor folk vil betale penge for at komme. Hvad var det for en musical, du var i? Jeg lavede Herre musical i foråret inde på Østergasværk Teater. Og så stak det af? Jamen altså, det var i hvert fald der, det gik op for mig, at okay, der er rent faktisk nogen, der tror på, at der er folk, der vil købe billetter for at komme ind og høre mig synge. Eller i hvert fald, at der er nogen, teaterchef, der tror på, at jeg kan løfte den opgave. Og det var faktisk helt ærligt den første gang, jeg fik troen på, at jeg kunne, at jeg rent faktisk kunne synge sådan på et niveau, hvor det kunne være professionelt. Ellers så har det været, og det er ikke engang noget, jeg siger for sjov, det er faktisk sådan, jeg har haft det. Okay. Og så kan man stadig blive i tvivl en gang imellem, og sådan er det at være kunstner, ikke? Altså sådan, er det her godt, eller er det... Altså, jeg er forfærdelig radiovært, men jeg er her alligevel, så lad være med at fortælle det til nogen. Jeg er virkelig god derude. Det var super fedt, det var interessant, for det er bare fordi, for at forstå sådan, hvordan din vej var ind i det, du er i nu, fordi på et eller andet tidspunkt, så gik det lige pludselig op for dig, at du havde mulighed for at stille op. Hjælp mig gerne. Du er med i en musical. Du finder ud af, at du kan finde ud af at synge. Ja. Du er selv overrasket. Nej, det er du ikke. Ej, men altså, man var da glad. Hvornår landede ideen om at stille op til Melodi Grand Prix ned i skødet på dig? Og det næste spørgsmål kommer så i forhold til sangen. Men lad os lige starte med Melodi Grand Prix. Hvornår dukkede det op? Jamen, det dukkede op for et års tid siden, faktisk. For et års tid, okay. Ja, hvor jeg var på turné med den anden, med musicalen der, vi lige snakkede om. Sad i en hotel oppe i Aarhus og så finalen i Eurovision. Okay. Ja. Ej, tilbage til det øjeblik. Du sidder i et hotelværelse. Ja, lobbyen, faktisk. Du sidder i lobbyen. Du får en lille drink, ja. Du får en drink. Hvad drikker du? Vi skal helt ned med... Sådan noget Amaretto Sour, sikkert. Jeg ved det ikke. Hey, det er en god drink. Jeg tror faktisk, jeg gjorde. Ja, det lyder godt. Ja. Så kigger du på et eller andet fjernsyn? Ja, så du ved, så er det de der fjernsyn bag barn. Og hvad spiller du der? Jamen, der er finalen, Eurovision-finalen fra sidste år. Og hvad tænker du? Jamen, så ser jeg Loreen vinde, og vi sidder et par stykker og ser det, og falder lidt i snak om det her. Og så kunne jeg bare lige mærke, at okay, vildt nok fest. Skal jeg ikke bare, altså, også fordi det er jo mig, det der, at tænke på den måde, ikke? Altså, sådan som jeg er bare meget spontan og griber jo de chancer, der kommer, og muligheder, og ser dem også. Og så tænker jeg, at det er sgu da fedt. Det gør jeg. Og så... Så tog jeg kontakt til dem, jeg vidste, jeg skulle tage kontakt til, hvis jeg skulle i nærheden af en chance for det. Og så fik jeg simpelthen senere tilsendt nummeret, som vi nu har lyttet til. Hvordan tager man kontakt til dem, der står for det? Jamen, det er så, hvis man... Altså, i det her tilfælde kendte jeg ham, som er lidt bagmand. Eller han er bagmand og har været det. Altså, ikke på DR, men som... Han har et management, kan man sige, og har stået bag. Han har vundet med en kunstner, faktisk med Emily DeForest, som vandt Eurovision også. Og fordi jeg vidste, hvem han var, og at han var en af dem, man skulle have fat i hvert fald, hvis man ville nogen vejen med det her. Og måske han lå inde med en sang. tænkte jeg, eller det kan være han, fordi vi egentlig også kendte hinanden allerede lidt sådan perifært, du ved, sådan er det jo den her branche, så kender man lidt. Så skrev jeg faktisk bare. Okay. Og så var han sådan, hey, jeg havde faktisk ikke regnet med, at jeg ville sætte en sang ind i år, men fordi du virker så frisk på det, og synes, det er den fedeste idé i verden, så blev det på en eller anden måde, så tror jeg, det tændte lidt noget i ham. Og så endte vi med at tænke, at vi skulle gå videre med ideen. Og så tog jeg senere til Stockholm og indspillede den. Og så valgte jeg jo at tage den med. Det kunne, også, det kunne de sagtens også ikke have valgt, kan man sige. Ikke? Men... Jo, så det var faktisk sådan, sangen landede i dit skød. Ja, det var en helt spontan, intuitiv... det kunne være fedt. Jeg synes, at jeg mangler i det program, eller det show... Det, eller jeg synes, at det kunne være fedt at være en del af det, og jeg prøver da bare lige at sende en besked, hvis ikke han svarer, eller hvis ikke han har tid, så gør jeg noget andet. Altså, Sådan tror jeg faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, det er sket. Okay. Ja. Så var det så sand. Så var det sand. Og det sand. Var en... Sand! Sorry. Og det er jo en engelsk sang. Det er det. At du er god til engelsk, det er, fordi jeg skal stikke det. Nå. Det er ikke det. Men det er en engelsk sang. Var der nogle overvejelser om, at det skulle være dansk, engelsk? Altså ikke om det nummer skulle. Det er jo skrevet på af svensker og... Jamen, det er bare for at forstå, jeg tænker, vores dyr, fordi du får repræsenteret, du får en sang i hånden. Ja. Den er på engelsk. Ja. Nå, om jeg havde en overvejelse. Ja, om så har du tænkt sådan, måske skulle den være på dansk. Ikke om den sang skulle være det, men det er klart, at lige på, altså jeg elsker jo alt musik. Jeg lytter også selv meget til dansk musik, og skriver jeg selv musik sådan som terapi. Det gør jeg nogle gange, så sidder jeg og skriver lidt ned. Jamen, så kan det også være på dansk. Så jeg var aldrig lukket for dansk, men det var ikke i mine tanker, at det nummer skulle være på dansk. Eller, altså fordi for det første har jeg ikke selv skrevet det nummer, og den ramte noget i mig. Og jeg kunne godt se, at er man med i den her konkurrence, eller det her musikshow, skal man helst kalde det, så giver det bedre mening for vores chancer i Eurovision, hvis vi kommer ud med et engelsk nummer. Og det var jo, der er jo så også bred enighed om, man kan sige, DR har jo valgt, valgt jo i år ikke at tage nogen danske med. Nej, det... Og det kan man, og det forstår jeg godt, nogen i Danmark måske kan savne, når man så vil vi gerne have dansevisen tilbage. Eller... Ja. Men, og dejlig sang, ikke? Men, jo. Men de er gået lidt mere taktisk til den i år, tror jeg. Okay, ja. Interessant. Bare lige hurtigt, for vi skal også videre i vores samtale, men hvad synes du egentlig om sangen, første gang du hørte den? Fordi du siger, du kommer fra R&B-baggrund, du kommer fra repræsentation, siger jeg lidt frækt, en klassisk pop-sang, grande, nogen vil kalde det hvid. Ja, det kan man jo. Jamen, jeg spørger dig. Jamen, jeg kan jo godt lide, musik kan passe ind i forskellige formater, og i forskellige, jeg synes, at jeg synes, den passede godt til formålet. Og når jeg siger det, så siger jeg, at når jeg taber ind i noget som det her, så tænker jeg også over, hvad der vil give god mening. Og rører det noget i mig i kontekst, eller hvad kan man sige, så går jeg med det. Så R&B, men jeg lytter egentlig til alt muligt. Jeg kan også godt lide rock. Altså sådan noget. Nu nåede jeg bare lige at nævne lidt, da vi snakkede sammen før. Men jeg har egentlig en ret bred musiksmag. Okay. Og det går, det strækker, altså det er helt et gammelt dansk til rock, til jeg kan også lytte til punk, jeg kan også lytte til som R&B og pop, som vi snakker om nu, ikke? Ja. Og det passede, synes jeg, ind i det her format, det her nummer, og det er jo også tydeligt skrevet til at skulle passe ind i den her kontekst. Okay. Og det købte jeg ind på. Jeg synes, det var en fed idé, og jeg kunne godt se mig selv i det. Nu skulle jeg jo først indspille den, og hvis den var helt skæv, og jeg slet ikke kunne se min vokal på det nummer, så var det jo bare det. Der var ikke noget fast på det tidspunkt. Var du i tvivl på det tidspunkt? Om det her nummer? Jeg indspiller det, du synger den, du går igennem det hele. I er klar til at sende det til DR. Var du i tvivl? Nej, altså ikke sådan i tvivl. Altså selvfølgelig kan man tvivle på sine egne evner, eller som kunstner kan man altid blive i tvivl, men ikke. Altså jeg tog lidt en dag af gangen, som jeg jo altid gør det. Altså okay. Det må jeg indrømme. Okay. Ja. Ja. Interessant. Vi er jo faktisk nået til Melodi Grand Prix nu. Ja. Det går hurtigt. Prøv at se, der er gået en halv time. Åh. Oh. Ja. Skal vi gå videre til Grand Prix? Ja. Lad os gøre det. Du lytter til Fædrelandet. Jeg er så heldig at have Zappa Lykke i studiet. Øenslager. Mm. Lad os bare få det med, ikke? Det siger du på en sjov måde. Gør det? Nej. Nå, du kan komme efter dem bagefter. Vinder af Dansk Melodi Grand Prix og repræsentant af Danmark. Du skal ud og kæmpe for Danmark i det internationale den 11. maj. Du er i studiet hos mig. 9. maj. 9. maj. Jeg tror, det var 11. Jamen, det er finalen. Det kan vi jo ikke vide endnu. Jamen, du aner i finalen. Hvad med at ødelægge det hele, ikke? Nu ødelægger du stemningen. 11. maj, du vinder. Sabe, du er i studiet for at tale med mig om, hvordan du endelig endte i politik. Politik. Og hvordan du reelt set også kom derhen, og så videre, og så videre. Vi er faktisk nået til selve Melodi Grand Prix nu. Og vi har lige talt om, hvordan du fik sangen, og hvordan du valgte den. Og så kom du også ind på, at du har en meget bred smag af musik. Og så kigger du sådan lidt intens på mig. Nå, nej. Så derfor så har vi besluttet os for nu, mig og Sabba, at vi selvfølgelig laver en playlist. Spotify, okay. Ali og Sabba, I kan downloade det bagefter. Med en masse skarpunk. Men Sabba, nu er du der. Du står på scenen. Du er først semifinale, og så finale, og så videre, og så videre. Hvordan er det at være på den scene? Jeg har sådan en følelse af, at det eneste, du tænker på, det er musik, og det skal bare være nu. Hvordan var det? Altså, det var... Det var helt vildt. Det var også skræmmende. Det var meget skræmmende. Jeg tror, at man kan bruge rigtig lang tid på at forberede sig, og så stadig ikke føle sig forberedt. Altså fordi det er så anderledes fra noget andet, man kan forestille sig at gøre. Mm. Det vi gjorde den aften, også deltager. Jeg er lidt fræk her nu, og jeg skal ikke fylde for meget den her samtale, for der er skrevet ordet, men du står der, du er en dygtig sangerinde, du er klar. Det er altid svært at forberede sig på det. Mm. Men du har jo også din bagage. Du har jo dit sårbarhed. Mm. Det må da have været ekstra svært for dig at stå på den scene. Jamen altså, nu vil jeg jo ikke udtale mig på andres vegne. Men, tal om men, dig. Kun dig. Jeg synes, det var svært, og det var hårdt. Og fordi jeg jo også er lidt en person, som bliver grebet af stemningen, så at sige, og tager en dag af gangen, så... Nogle gange så befinder man sig i nogle situationer, hvor man lige når at stoppe op på et tidspunkt og tænke, hvad søren har jeg rodet mig ud i, agtig, ikke? Og sådan havde jeg det lidt den aften. Jeg prøvede at nyde det, men det var mere en lettelse, da vi var færdige, end det var sådan en glæde, der fyldte mig. Og det var egentlig ikke, fordi det ikke var alt det, vi havde håbet og drømt om, og jeg var glad for at kunne tage den med videre til Malmø for min sangskriver og mit hold bagved, som jo har lagt... kæmpe arbejde i det her nummer og i det her projekt. Men som kvinden i front, må jeg sige, det var jeg mærkede livet, det må jeg bare sige. Du, please fortæl mig. Jeg ved godt, det er svært, men nu sidder der, ja. Nu sidder jeg over for dig. Hvad mærkede livet? Jamen, altså, kender du ikke det, den der følelse af, at man sådan, okay, wow, jeg kan virkelig mærke min krop lige nu, og jeg kan mærke... Det kilder. Det, bare det, men piger. Hele den der, altså, wow, okay, så lever man-agtig, eller sådan. Mm. Det var vildt at stå i den situation. Godt eller ondt? Begge dele. Mm. Begge dele. Så. Skræmmende? Ja, det var skræmmende. Altså, det var skræmmende. Altså, det er jo bare... Altså, det er jo svært. Den står stadig... Det står stadig sådan lidt... Det er lidt sløret for mig stadig, faktisk, meget af aftenen. Og fordi, igen, jeg kan have sådan en tendens til, og så står jeg i en situation, og så er jeg sådan lidt, okay, vildt nok, det er nu-agtigt. Mm. Men det, sådan er det måske, hvis man har arbejdet hårdt for noget i lang tid. Og, men, okay, ja. Men nu siger jeg lige noget. Ja. Jeg så dig på scenen. Jeg ser ikke Melodi Grand Prix. Var du derinde? Nej. Jeg ser det ikke. Jeg vil gerne kende. Det er en svaghed i mig. Ja. Men mine to drenge kan faktisk rigtig godt lide det. Nå. Så jeg så faktisk, da du var i finalen. Og da du stod der og sang... Jeg ved ikke, hvad der var galt med mig, men jeg tænkte med det samme. Jeg håber virkelig, at der er nogen, der er der til at gribe hende, når det er slut. Mm. Og det er jo, fordi jeg kender jo din historie. Ja. Din bipolar ting. Og jeg sad nu, jeg ved godt, det lyder helt galt, men jeg sad faktisk og tænkte, er det egentlig ansvarligt? Mm. Er det forkert af mig, tænkte jeg? Nej, altså det er jo heller ikke naturligt på en eller anden måde at stille sig op på den. Altså, man er jo, det er svært, fordi... Ja, jeg ved det godt. Man har jo selv valgt det. Og man er også klar over, hvad man går ind til. Men så alligevel er man jo bare et menneske, som sådan griber en chance og bare prøver sig frem på en eller anden måde, ikke? Og så, ja. Og så, jeg ved det ikke, altså jeg forstår godt din tanke. Jamen, det er også, og det har heldigvis også været et fokus, at vi har haft mulighed, eller jeg får mulighed for at få noget hjælp mentalt. Mm. Og jeg har et rigtig godt management, et godt hold bag mig på den måde. Ja. Mm. Okay. Ja, men jeg forstår godt din tanke. Sådan, jeg forstår det bedre nu, i forhold til andre, der gør det samme. Altså det der med at stille sig frem, eller tage en chance i livet, eller være et offentligt menneske, som folk har en holdning til. Mm. Der er jo nemlig en grund til, at jeg siger det her. Fordi vi er på vej hen til det der med, at nu stiller du op, du synger i sang, du klarer det sindssygt godt. Du vinder fandme det hele. Ja. Skal vi spille sangen igen? Nej, det behøver vi ikke. Men du vinder det hele. Du vinder det hele. Ja. Lad os lige tage glædesfølelsen der. Ja. Fordi der er en et glædesøjeblik. Mm. Top of the world. Hvordan var det? Det var, jamen det er igen vildt. Altså det står også lidt, altså det sløret. Det var som om du så det udefra. Jamen jeg troede ikke på det i starten. Altså det er også det, man kan ikke, altså man, det er ikke fordi man er, vi er jo ikke dumme mennesker, der ikke ved, at der er en chance, risiko, om man vil, for at vinde det hele, og så skal videre. Det ved man jo godt, når man står der. Eller, og så alligevel, at det bare stadig ikke noget, man kan forberede sig på, eller forventede du ikke at vinde? Nej, det gjorde jeg ikke. altså for at være helt ærlig. Ja. Det er en helt ny virkelighed pludselig. Altså jeg kunne også have vågnet søndag morgen, og så skulle jeg bare spise morgenmad, og så var der et nyt projekt måske, der stod for døren om nogle uger igen, ikke? Eller når jeg lige var heldig. Sådan var det jo ikke. Nej. Men du vandt. Jamen, det gjorde jeg jo. Var du glad? Vi snakkede om det lige før. Du havde en følelse af, at du var faktisk bare var glad for, at det var overstået. Mm. Men grunden til, at jeg spørger, var du glad, det er også fordi, jeg sidder og tænker sådan, jeg har også roet mod i alt muligt. Ja. Dag til dag. Okay. Jeg er lidt ligesom dig, hvor jeg tænker sådan, shit, nu tager vi bare chancen. Ja. Og så har jeg stået i øjeblikket, og så har jeg tænkt, hvad fanden har jeg roet mod i? Ja. Selvom du vandt, selvom du stod på scenen, selvom det hele var, det gik op, det hele gik op. Mm. Stod du på et tidspunkt og tænkte, shit, jeg skulle ikke have været her. Jeg skulle have droppet det her. Altså, der er jo mange, der har holdninger til, hvad man nogle gange bør gøre i livet. Og jeg prøvede ligesom at komme helt ind til, hvordan jeg selv har det i situationen. Fordi der var rigtig mange, der havde det på en måde på vegne af mig. Mm. Og det er på mange måder meget større end mig, at jeg skal repræsentere Danmark. Og det jo skal jeg have respekt for, det har jeg også respekt for, men jeg var nervøs for, hvad jeg vågnede op til dagen efter. Okay. Det var jeg helt klart. Mm. Og det er lige det, vi skal videre til nu. Ja. Fordi vi varmer lidt op til det her, nemlig nærmest runde to i virkeligheden. Ja. Fordi du går jo fra at være Zappa, god, dygtig sangerinde, med i teater og så videre, til at stille op til Dansk Melodi Grand Prix, til så at vinde og blive en repræsentant for Danmark. Mm. Og hvis der er noget, der rammer en, eller man skal leve op til folks forventninger, så er det jo at være repræsentant. Så er det ligegyldigt, om man er håndboldspiller, eller man er sådan en som dig som sangerinde. Men lige her, der er det jo one person, ikke? Det er kun dig. Mm. Du vinder. Yeah. Det her, det er en følelse. Du skal rette mig. Mm. Jeg følte nærmest, som om du nåede ikke engang at komme ned af scenen, før at du blev overrumplet af folks krav og tanker omkring, hvad du så skulle gøre. Mm. Både i forhold til din egen måde at være på, men også nærmest udenrigspolitik. Ja. Er det rigtigt, at du nærmest ikke engang nåede ned af scenen, før folk var sådan, hvad så nu? Ja, jamen, det er rigtigt. Prøv at fortæl. Jo, altså... Kom gerne med et eksempel. Jo, altså, jeg står på scenen, da jeg har vundet, og stadig lidt i chok, og så vælter journalister op og skal have et ord fra mig, eller et svar fra mig. Og jeg får sagt, og det er det, der er så, altså, det er det, der er så vildt med medier i dag, ikke? Fordi jeg står der og siger, jeg har ikke taget stilling, fordi jeg har lige vundet... Hvad er det, de spørger om? Om jeg tager til Malmø. Og, så deres første spørgsmål til dig, det er... Om du tager til Malmø, ja. Det er ikke, hvordan er det at vinde? Det er der så nok også nogen, der spørger om, men det var et af de første spørgsmål, jeg fik. Hvorfor stillede de spørgsmål, tror du? Jamen, fordi det fylder meget. Og jeg tror, de stiller... Altså, jeg må indrømme, at jeg har aldrig været i tvivl om, at jeg gerne ville til Malmø. Altså, det har vi vidst. Vi skrev under på det. Vi fik en kontrakt for DR, hvor vi forpligter os til at tage afsted, hvis vi går hen og vinder. Mm. Det skrev vi under på for lang tid siden. Mm. Vi var flere deltagere, som var bekymret for den udvikling, det der sker i Mellemøsten lige nu. Konflikten mellem Israel og Hamas og Gaza og alle de uskyldige mennesker, der bor. Det er jo virkelig... Altså, og så det var grunden til, at man kom overhovedet og stiller dig det spørgsmål? Altså sådan, ja. Ja, altså det var det jo. Ja. Ja, det var det jo, for ikke at lægge noget imellem. Altså, hvad kan man sige? Men vi var nogle deltagere, som før vores sang overhovedet var ude, havde samtale om, at vi tror godt, det her det kan komme til at fylde rigtig meget. Vi har brug for at i hvert fald kunne støtte hinanden i det, eller snakke om, hvor vi står hen i det, fordi for at være helt ærlig, tror jeg ikke, vi havde en følelse af, at DR på det tidspunkt havde taget den samtale med os. Interessant. De havde valgt at sige, og det er ikke for at frelægge mig noget ansvar, fordi vi går ind til det her med en bevidsthed om, at vi kan vinde og skal videre. Men jeg tror helt klart, at da de melder ud det her med, at de ikke blander sig i, hvad vi som deltagere vælger at gøre, så bliver det på en eller anden måde pludselig et valg, vi selv kan tage. Mm. Det kan jeg godt forstå. Ja. Og det grund til, at vi snakker om det her, det er fordi et eller andet sted, så kommer de jo af sig selv. Det kommer jo flydende, fordi det er jo din virkelighed nu. Mm. Men jeg føler lidt, du også det, du siger, det er, at DR siger, det er jeres eget ansvar. Mm. Det er jer, der har meldt jer ind, det er voksne. I har selv taget en beslutning. Men samtidig så sidder du også og siger, det er jo fint nok, men jeg kunne godt have brugt noget støtte. Var det er fraværende i forhold til faktisk at hjælpe jer med et så stort et emne, som bare altså væltede ned over dig? Jeg skal jo ikke kunne sige, om de her om det bare er sådan, de forholder sig, som de nu er. Og vi har også kunne tale med dem om det, men det, jeg tror, jeg har følt, at helt oprigtigt tænkte jeg, at nu har jeg skrevet under, så jeg skal med, hvis jeg vinder. Der er simpelthen ikke nogen diskussion. Der er ikke nogen, ja. Og det tror jeg, vi var flere, der tænkte. Og da det så bliver meldt ud, og det pludselig bliver noget, vi kan tage stilling til, så kan jeg godt mærke, at jeg bliver, der i hvert fald, hvor jeg står på scenen, sådan lidt, så skal jeg jo tage stilling lige nu. Fordi det er det, der kræves af mig. Mm. Og det er måske også meget sundt at gøre som menneske og som voksen. Jeg er jo et voksen menneske, som skal tage ansvar. Mm. Men jeg var helt klart... det kom helt klart som en ikke en overraskelse, men det, vi var no, jeg var i hvert fald pludselig lidt sådan overvældet af, at der var folk fra højre og venstre, som mente sit, og så stod jeg i midten og skulle også finde ud af, hvad mener jeg, hvordan har jeg det med det, fordi det skulle jeg også tage stilling til, ikke? Vi bliver nødt til sådan at lige åbne den lidt op, fordi mig og dig, vi taler jo bare flydende ind i det her, fordi vi ved jo godt, hvad det er, det handler om, og vi har også snakket om det i går. Ja. Men lad mig sætte nogle ord på det, så slipper du for det. Ja. Det brugende grund handler om, det er jo det her med, at Israel-Palæstina, Hamas-konflikten har fyldt rigtig meget de seneste par måneder, måske endda op til et år nu, og det har fyldt virkelig meget i den forstand, og vi er nået dertil, hvor folk på begge lejre gerne vil have, at man skal tage stilling til, hvilket hold man næsten er med på. Ja. Derfor så dukker et spørgsmål op til dig og din meddeltager, kan man jo sige, der kort og godt handler om, vil du tage til Malmø eller ej, fordi Israel deltager i Melodi Grand Prix. Mm. Det vil sige, vil du boykotte Melodi Grand Prix, fordi Israel er med det, ja eller nej? Det er jo det i virkeligheden sådan et eller andet sted handler om. Ja. Du sagde, at dig og dine meddeltagere, I har talt om det. Er det det, I har talt om? Hvad gør vi, hvis vi vinder? Jeg tror mere, vi har talt om det følelsesmæssige i det. Mm. At det fylder, og det kommer til at fylde mere, og at vi havde brug for at kunne have hinanden i det, uanset hvad vi så selv tænkte om det. Så tror jeg, at vi var enige om, at det var rart at have talt om sammen. Fordi det var noget, vi var nødt til at tage initiativ til. Ja, jeg prøver bare at være konkret, så alle kan være med. Det, I talte om, var det om Israel? Altså at boykotte Israel? Eller tage ned og synge? Hvad var det? Vi talte om helt rent, at vi synes, at det var en svær situation at stå i. Og at vi allerede blev bombarderet med rigtig mange holdninger og meninger til det, at vi skulle deltage, og det havde vi, uanset hvad vi mente om det, der især brug for at kunne støtte hinanden i. Ja, det kan jeg faktisk godt forstå. Ja. Ja. Og der snakker vi så lidt om mig og dig, det her med, at der kunne man måske godt have ønsket, at det var lidt mere deltagende, skal vi sige, kan vi kalde det, for at støtte. Hvad siger du? At deltagende støtte jer lidt bedre. Jeg kan ikke svare på, hvad man skulle have gjort, eller hvad man skal gøre i sådan her situation. Nej. Og jeg skulle sikkert også selv have været mere bevidst om, hvad jeg gik ind til. Og det er jo bare det, der igen er lidt en blanding af at være et menneske som mig, som griber ting og går ind i verden på den måde, jeg nu er. Ja, ja. Og så kunne lide at synge og lave musik og tage en udfordring op. Ja. Prøv at høre. Sabah, du går ind i det her for at synge en sang og vinde en konkurrence. Du går ikke ind for at klare det udenrigspolitiske spørgsmål omkring, om vi skal boykotte Israel eller ej. Men det er da godt, du har taget stilling til det. Og det er også det, jeg synes, der er interessant. Ikke? Ja, jo, det er jo præcis det. Du har jo tænkt over det. Ikke? Men du ender jo et eller andet sted i en situation, hvor du bliver presset af alle. Mm. Alle vil have dig. Ja. Altså alle vil have et stykke af dig, ikke? Mm. Hvad vil du gøre for os? Hvad vil du gøre for dem? Vil du boykotte Israel? Vil du et eller andet? Og så videre, og så videre. Det ender jo med, at du jo faktisk kommer med en statement. Mm. Lad mig lige prøve at spørge lidt ind til den statement. Ja. Kom den naturlig? Eller kom den som sådan en, åh gud, jeg bliver nødt til at sige et eller andet? Altså, jeg skulle jo sige noget. Ja. Det var jeg også klar over, at jeg skulle. Mm. Der var mange, der var... Jeg tror, Pia Kjærsgaard har kaldt det usselt i et tweet, at jeg ikke, at jeg var stille de dage derefter. Mm. Jeg var simpelthen stille, fordi jeg var nødt til at samle mig. Altså, det var simpelthen det mest voldsomme nogensinde at stå i sin situation. Mm. Og jeg vidste, at jeg var nødt til at sige noget, jeg kunne stå indenfor. Mm. Men også jo kommunikeret ud på en måde, som... skadet mindst, kan man sige. Altså, og jeg vidste allerede godt, at jeg kommer ikke til at kunne gøre alle glade nu. Og det er sådan, det har jeg altid haft lyst til, eller brug for at kunne gøre alle glade, og ligesom stå lidt imellem, og være nuanceret i min måde at være på som menneske. Altså det der med, det var min måde at komme igennem skole på i sin tid, det der med at kunne være venner med alle, og bare glade. Skal vi ikke alle sammen bare lige trække op dybt? Jeg er alles ven, og det kunne jeg ikke her. Og det er også meget sundt at lære på det her tidspunkt i livet, at man kan ikke være alles ven, og man kan ikke behage alle mennesker. Mm. Så det var en blanding mellem, at jeg fik enormt voldsomme beskeder sendt til mig, og igen, jeg forstår godt, at der er rigtig meget mange følelser forbundet med, med det her, men fra begge sider, ikke? Altså, sådan, så jeg kunne godt mærke, okay, uanset hvad, skal jeg melde et eller andet ud, og jeg prøver at gøre det så godt, som jeg nu kan, samtidig med, at jeg har mig selv med. Mm. Og der er allerede nogen, der er sure over, at jeg ikke har meldt noget ud endnu. Så jeg står bare i en situation, hvor uanset hvad jeg gør lige nu, så bliver det ikke, så bliver alle ikke glade. Mm. Hvordan er det, at alle vil have et stykke af dig? Hvordan er det at være i det? Altså, jeg får helt lyst til at spørge dig konkret, hvad det var for nogle beskeder, faktisk, du fik. Hvad spurgte folk dig om? Fra begge sider. Lad os tage en fra hver side. Hvad ville folk have af dig? Hvad skrev de til dig? Jamen, det er svært at gå ind i, fordi det har været lidt voldsomt, men det er klart, at der går jo selvfølgelig politik i den fra begge sider. Enten er jeg... Ja, man bliver kaldt det ene og det andet, og nogen vil have mig til at gøre noget meget konkret. Som er hvad? Jamen, ting forbundet med det at tage afsted, eller ikke gøre det, eller... Altså boykot? Ja, eller hvis... eller at det, at jeg overhovedet er i tvivl, om jeg skal afsted, er også i sig selv ligesom med til at vække en masse vrede. Og det er jo, det er jo ikke, fordi det skal sidde og være synd for mig. Altså, der sker så mange voldsomme ting i verden, men det er, jeg tror nogle gange, jeg har en følelse af, at folk, de glemmer lidt, at de, taler til et menneske. Mm. Lad mig hjælpe lidt, fordi vi talte om det i går, mig og dig. Jeg har jo også selv oplevet det. Altså, siden jeg sådan et eller andet sted gik for at være ligegyldig socialrådgiver, ikke ligegyldig, jeg var jo god for de folk, jeg arbejdede med, til at være i den offentlige debat og blive radiovært, så kommer der jo en konstant krav af folk, at jeg skal tage stilling til det her eller det her. Hvad synes jeg om krigen i Israel? Synes jeg også, at man skal boykotte israelske varer? Synes jeg, at psykiatrien skal nedlægges? Og så videre. Så de kommer hele tiden. Og det virker som om, at folk... det er også fordi, vi reflekterede også lidt over det i går, mig og dig, at vi lever i en tid, hvor alle har en holdning til noget, og det kommer primært fra deres egen navle. Det vil sige, hvis de synes, noget er rigtigt, så vil de gerne have, at andre også skal synes det samme. Og hvis de ikke gør det, så skal de nærmest ned med nakken på en eller anden måde. Ikke? Ja, og det er det er jo vildt godt, at vi har de sociale medier, for vi kan mobilisere helt vildt meget hjælp og støtte, og vi kan skabe nogle store bevægelser og sådan noget. Men samtidig er det også gratis at sende sådan en besked, og det er gratis at have en holdning til, hvad folk, der står i front, eller hvad kan man sige, bør gøre. Jeg forstår også godt, at nogen mener, der følger et ansvar med. Jeg ser bare for mig, at man... Jeg håber, man er man i hvert fald bare tænker sig om generelt. Altså, det har jeg selv fået mere. Ja, det kommer jo lidt flydende, fordi vi skal også et eller andet sted tale om, ikke, jeg vil ikke have din egen politiske holdning omkring det her, men et eller andet sted i forhold til, hvordan du har det med, at du bliver tvunget til at forholde dig til det her. Ikke? Men lad os lige, før vi kommer hen til det, jeg bliver sådan lidt, altså, det har været ubehageligt for mig at få de her beskeder. Ja. På nogle tidspunkt har jeg også været bekymret for min egen sikkerhed. Ja. Har du på noget tidspunkt, Sabah, helt ærligt, fordi jeg ved godt, at man kan sidde her og tænke, det er mine fans, det er folk, der har følelser på spil, det talte vi også om i går, man skal have respekt og forståelse for det. Mm. Men jeg har altid også haft en klar holdning, der hedder, hvis man bliver truet, hvis man møder hadbeskeder osv., så skal man også huske at sige det højt, så folk ved det forkert. Mm. Så nu spørger jeg dig direkte, har du følt på noget tidspunkt, at du frygtede din sikkerhed? Ja. Har du det? Ja, det har jeg. Det har jeg. Og man kan sige, især jo også, fordi jeg skal afsted til Malmø. Men, og man må sige, der har siddet over 1 million mennesker og set det program, og der er blevet skrevet alle mulige artikler, og, som jeg ikke selv har læst, og kommentarer, som jeg ikke selv har set. Ja. Jeg har prøvet at holde mig fra de fleste ting. Men frygter du at der ligger også ting inde bag. Hvad siger du? Frygter du at tage afsted? Jeg ved, at jeg har gode mennesker omkring mig. Ja. Og vi er også på tværs af landene gode til at tale sammen om, hvordan vi forholder os til det, vi kommer til at stå i. Mm. Jeg har lige nogle gode dage, men det har været rigtig hårdt. Det vil jeg gerne. Det vil jeg ikke lægge skjul på. Og, altså, er vi derude, hvor jeg har været i kontakt med politiet? Nej. Så langt er vi ikke? Nej. Men det har stadig været nok til, at du har frygtet din sikkerhed og bare din. Jeg er jo også, fordi jeg har den diagnose, jeg har, så ligger paranoia heller ikke langt fra min sådan verden. Så det er klart, at jeg bliver. Altså, hvis der er nogen, der råber efter mig på gaden, eller nogen opsøger mig, fordi de vil konfrontere mig med nogle ting, så kan jeg hurtigt føle mig truet, selvom det ikke nødvendigvis var andet end en verbal, hvad kan man sige, sådan. Ja. Så ja, jeg har følt mig utryg eller usikker og har svært ved for eksempel at tage bus eller at være i offentlig transport, i hvert fald lige i den tid her, den første uge eller to efter, hvor det har været meget massivt. Ja. Nu er det heldigvis jo faldet en lille smule ned igen. Mm. Så er det jo også bare Melodi Grand Prix, og jeg er jo ikke Beyoncé eller. Nej, altså, det ved man ikke endnu. Det kan godt være, det kommer. Men det er jo bare interessant. Men jeg synes bare, der er lige noget, jeg bliver nødt til at sige her, før vi går videre til det sidste. Mm. Og så skal vi runde godt af og ønske dig held og lykke. Det kan godt være, at du siger, at du er sådan, og du har den sårbarhed, du har. Men så vil du aldrig sidde tilbage og så sige, det er lidt min skyld. Mm. Eller det er mig, der føler for meget. Folk skal stoppe med at tro andre. Mm. Punktum. Så det skal du aldrig finde af. Nej. Det er bare mig, der siger det. Sabah, vi kan jo ikke lade være med at have forholdt os til det her, for jeg bliver også nødt til at forholde mig til det her. Fordi nu vi taler om, at du har været i Melodi Grand Prix, du har vundet. Konsekvenserne er dukket op, men du er også blevet en rollemodel. Du er blevet en person. Det vil du komme til at være for evigt. Du står jo skrevet ind i dansk historie nærmest fra nu af, ikke? Ja. At du har vundet det her. Så du er også en figur, man ser op til, og på en eller anden måde, så kan man ikke undgå, at du også bliver en del af den politiske holdning, offentlige debat. Mm. Så det her med, at man for eksempel vil have, at man skal have. Altså det der med, at man gerne vil have, at du skal have en politisk tanke omkring noget. Mm. Den er da også naturlig, er den ikke det? Altså, jeg reflekterer også lidt over den. Du var selv ude at sige, at jeg tager afsted, ligegyldigt hvad, fordi det er vigtigt for mig at repræsentere som brun, som queer kvinde. Mm. Der er også noget politik i det. Så kan du forstå, hvorfor. Jamen, det er bare for lige at reflektere lidt over det her. Kan du forstå, hvorfor folk så også kommer og siger, Sabah, har du tænkt over at boykotte Israel? Altså, jeg forstår godt, at det fylder. Jeg har jo valgt at skrive i mit skriv, at jeg ikke kan bære alle problemer på mine skuldre. Og jeg kommer jo. For mig er det at være brun jo ikke politisk, det er jo bare sådan, jeg ser ud. Altså sådan, jeg tager jo. Altså, for bare at sige det, som det er. Jeg går ud i verden, sådan som jeg ser ud, og bliver også mødt på den måde. Det mærker man også i debatten. Jeg har valgt at tage afsted på baggrund af de ting, jeg tror, jeg kan gøre en forskel. På, og der repræsenterer jeg jo som den, jeg er, og jeg kunne allerede mærke, at så er der også de rigtig svære beskeder og ting at tage stilling til, men så er der også rigtig mange mennesker, som føler sig set i den repræsentation. Præcis. Og har, altså, får enormt meget ud af det, og jeg vil også have elsket at se en, der lignede mig repræsentere, da jeg var de der 10 år og sad og så hjemme i mine forældres. Men fortryder du lidt, at du kom til at sige noget, der godt kunne virke politisk, eller reelt set altså være stille og sådan noget, fordi der er jo nogen, der, altså, der er virkelig mange, der sidder og tænker, har Sabba overvejet at boykotte Israel eller ej? Mm. Altså, ja. Har du det? Lad mig lige bare spørge helt ærligt. Har du, altså, du skal ikke give mig et svar, hvis du ikke har lyst til det. Men selve overvejelsen, har du haft det? Jeg har været alle tanker. Jeg har haft helt vildt mange tanker. Det er klart, det, der har været... Det har aldrig været min intention ikke at skulle til Malmø. På grund af Israel? Jamen, det har bare aldrig været min intention. Mm. Det var ikke i mine tanker på det tidspunkt, hvor jeg tilmeldte mig, eller valgte at tænke, at det var en god idé. Mm. Men jeg skulle melde ud på en måde, som jeg følte var den rigtige måde at melde ud på. Og jeg vil ikke sige, at jeg synes, at jeg fortryder noget af det, jeg har skrevet. Jeg står ved og vil også fortsat henvise til det, som jeg har meldt ud, hvis nogen skulle være i tvivl om. Bare lige, hvis du siger det højt, hvad har du sagt i forhold til Israel? Bare sådan, så, fordi hvis folk ikke har læst, hvad du har sagt, eller sagt. Jamen altså, jeg, som sagt, jeg vil henvise til min Instagram, hvis man har nogen tvivl. Ja. Ind og læs fordi det. Der er ikke noget, som jeg har skrevet der, som jeg ikke stadig mener. Okay, cool. Prøv at, så kan man også lige følge dig. Ikke? Så kan man gå ind på Sabba. Ja, og lige følge dig også. Ja. Følg også lige mig, ikke? Fordi jeg har også brug for nogle... Ja. Kan du ikke også lige følge mig? Fordi så... Jeg vil gerne følge. Ja, lige se på. Prøv at, Sabba, jeg prøver at varme det til at slutte af lidt. Okay, jeg har faktisk fået en masse beskeder og sådan noget. Men jeg kan ikke komme ind på vores besked. Halløj. Så kære lytter, der har skrevet sms'er derinde. Jeg er virkelig ked af det. Jeg kan ikke få dem ind. Men Sabba kommer bare forbi, så laver vi bare radio igen. Så skal den nok komme. Efter hun har vundet det hele. Ja, lad os nu se. Ja, hold nu op. Ja, mere om jeg vinder. Jeg vil gerne komme ind og snakke med dig. Nå, ja, okay. Jeg tror lige. Sabba, det er meget, du har været igennem. Ikke? Ja. Vi har talt om det her. Jeg synes, du er velforberedt. Du har kommet godt. Du har styr på det her. Jeg bliver nødt til bare her til sidst at spørge. Det her pres, der har været, det er jo kommet udefra. Mm. Men har det også kommet fra din egen omgangskreds? Har det også kommet fra din egen familie, dine egne venner? Eller har det bare været folk udefra, der bare lige pludselig har en holdning til Sabba? Altså, mine venner og min familie har været støttende i det, og jeg har virkelig, altså, og folk, der går igennem noget, der minder om det her, som offentlige mennesker ved, at det er så vigtigt og trygt at have nogle venner og noget familie, som bare er der, og ikke ser dig for andet end det, at du, altså det, du er for dem. Mm. Så jeg har virkelig brugt min familie og mine venner meget, og min kæreste meget, og har søgt enormt meget tryghed der, og har fået det. Mm. Det har været vigtigt, fordi man kan ikke, hvor står man ellers, hvis ikke man har dem tættest på. Mm. Det er vigtigt. Det er jeg glad for. Jeg vil lige tjekke. Ja. Jeg vil lige høre, om du var. Fordi det er nemlig vigtigt, ligegyldigt hvad, om du vil boykotte Israel eller ej, eller om du vil tage stilling til det her eller andet. Og som jeg også sagde til dig i radio, eller hvad hedder det, nej, i telefonen, der ringede til dig i går, nu er det omkring sådan noget med i Mellemøsten, men hvis det ikke fandtes, så har der sikkert været nogen, der gerne ville have, at du skulle forholde dig til sårbarhed, eller et eller andet, eller din hudfarve, ikke? Mm. Du kan ikke undre mig. Repræsentation, så har det været det, alle har været sure på dig på. Der skal nok, ja. Ja, ligegyldigt hvad, så er du der. Mm. Og du er der jo, Sabba, fordi du har vandt Melodi Grand Prix. Mm. Så lad os lige gå tilbage til det positive. Yeah, yeah. Kom så med det. Chancerne for at vinde. Kom nu. Ikke særlig store, men finaleplads. Så 95% er forkert af mig? Så 98%? Ej, jeg vinder ikke Eurovision, det tror jeg simpelthen ikke på. Men 90%? Jeg vil sige, at en finaleplads vil jo være... vil jeg blive meget stolt af at kunne hive hjem til Danmark. Jeg kan se, at der er delte meninger om, hvem der er og bla bla bla. Men... Ja, ja, ja. Det er der jo, fordi det er fint, at man har forskellige, altså der er holdninger til alt, og det kan vi jo ytre i dag, og det er så fint, vi kan skrive en lille... Ligegyldigt hvad, når det kommer til stykket, så er det musikken, det handler om, og det er dig, det handler om. Og jeg giver dig 95% chance for det. Nå, okay. Det synes jeg er gavmildt. Ja, det jeg ved det godt. Sådan er jeg. Sabba, tusind tak, fordi du kom ind. Altså, det er jo svært at tale om, fordi at man netop bliver mere end bare musikken. Man bliver mere... Og det man skal man forholde sig til. Jeg synes faktisk, du gør det virkelig flot. Jeg synes, det er... Ja, jeg kan mærke, at jeg er sådan... Fordi det er en med meget pres, man kommer under. Ja, bare sådan det med at snakke om det. Det er sådan lidt en stresssymptom, fordi... Men det er slut det nu. Fyldt så meget. Er du okay? Men det er også rart lige sådan at få sat lidt ord på, fordi jeg egentlig vil nogen mene, det er dumt at snakke mere om, men... Nej, det er det ikke. Nej. Så er det godt, du har en social rådgiver, du bare kan ringe. Jamen, det er det. Sabba, lykke. En fornøjelse at have dig i studiet. Jeg tror, alle derude ønsker dig held og lykke, ligegyldigt hvad. Tak. Ikke?